seni eller gibi görmez, sen benimsin, ben senin. Gel seni benden ayırma, gel seni benden ayırma, sen benimsin, ben senin. Sen benimsin, ben seninim. Kalbim sana malumdur her halim. Kaçma benden nazlı gülüm, kaçma benden nazlı gülüm. Sen benimsin, ben seninim. Sen benimsin, ben seninim. Kalpten kalbe bir yol vardır, gözünen görünmez sırdır. İkimizin kalbi birdir, ikimizin kalbi birdir. Sen benimsin, ben seninim. Sen benimsin, ben seninim. Kalbimi kalbinden duyan, halim dalmidir ayan. Garibi bu hala koyan, garibi bu hala koyan. Sen benimsin, ben seninim. Sen benimsin, ben seninim. Sen benimsin, ben seninim.